Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 października, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Lawa zalewa wioskę na największej wyspie Hawajów. Dotarła do pierwszych zabudowań. Mieszkańcy są gotowi do ucieczki. Młoda Polka pobita w Londynie. Policja traktuje to jako napaść na tle rasistowskim. Ściga napastników. Unijne sankcje wobec Rosji utrzymane. Ambasadorowie 28 uznali, że w tej chwili nie ma powodów do zmian restrykcji. Lawa z aktywnego wulkanu na Big Island na Hawajach dotarła do pierwszego osiedla. Władze wyspy poinformowały, że strumień płonącej magmy wtargnął do pierwszego zabudowania we wsi Pahoa. Mieszkańcy miejscowości są gotowi do ewakuacji. Big Island to największa z wysp archipelagu Hawajów. Znajduje się na niej wulkan Kilauea, którego erupcja trwa nieprzerwanie od 1983 roku. Zwykle jest on atrakcją turystyczną za sprawą spektakularnych widoków lawy spływającej prosto do oceanu. Tym razem jednak szeroko na 150 metrów od noga płonącej magmy skierowała się w stronę zamieszkanej przez 900 osób miejscowości Pahoa. Zagrożonych jest kilkadziesiąt budynków. Ich mieszkańcom nakazano spakować rzeczy i przygotować się do ucieczki. Władze Wielkiej Wyspy starają się zabezpieczyć drogę, którą codziennie przejeżdżają tysiące samochodów. Jeśli lawa do niej dotrze, to około 8 tysięcy osób zostanie odciętych od świata. Polka zaatakowana na stacji metra w Londynie. Policja twierdzi, że atak był niesprowokowany i publikuje zdjęcia. Parę napastników są poszukiwani pod zarzutem napaści na tle rasowym. 26-letnia Polka padła ofiarą napaści na stacji metra Goldhawk Road w zachodniej części Londynu, w okolicy, gdzie od czasu II wojny światowej mieszka spora polska kolonia. Para młodych ludzi zaczęła ją rozpytywać, skąd pochodzi, po czym doszło do rękoczynów. Wideokamery zainstalowane na peronie zarejestrowały, że Polka otrzymała kilka ciosów i kopniaków. Policja traktuje to jako napaść na tle rasistowskim i poszukuje świadków lub informacji o tożsamości napastników. Do zdarzenia doszło 12 października wieczorem. Publikacja zdjęć w poczytnej popołudniówce Evening Standard zapewne zwiększa szanse ich ujęcia. Takie napaści na Polaków zdarzały się już na Wyspach Brytyjskich w przeszłości, ale niezwykle rzadko. Obecnie jednak w debacie o imigracji padają coraz ostrzejsze słowa, co może stanowić zachętę do przemocy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Unia Europejska utrzymuje sankcje wobec Rosji. Tak zdecydowali przedstawiciele państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Spotkanie stałych przedstawicieli nastąpiło krótko po debatach na temat sankcji, jakie odbyły się w gronie unijnych ministrów spraw zagranicznych, a także przywódców państw członkowskich na ostatnim szczycie w Brukseli. Na podstawie tych dyskusji, jak wskazały unijne źródła, uznano, że nie ma żadnych podstaw do zmiany unijnych restrykcji wobec Rosji. Unia Europejska ma dalej monitorować sytuację na wschodniej Ukrainie, zwłaszcza proces wprowadzania porozumienia z Mińska. Ponad 40 miliardów złotych. Tyle wnosi łącznie zadłużenie wszystkich Polaków, ale aż 93% dłużników w terminie reguluje swoje zobowiązania finansowe. Ciekawostką jest to, że coraz mniej problemów mamy ze spłacaniem kredytów, ale coraz bardziej zadłużamy się, nie płacąc mandatów czy rachunków za media, mówi Sławomir Grzelczak z Biura Informacji Kredytowej. To, że wartość długu wzrosła, wynika z sektorów pozabankowych. W sektorze bankowym bankowcy mocno pilnują kondycji kredytów, która ewidentnie się poprawia. Coraz mniej kredytów jest opóźnionych i źle spłacanych, coraz więcej kredytów jest spłacanych prawidłowo. Nasze drobne długi szybko rosną, bo je lekceważymy i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak drogo może nas kosztować opieszałość, mówi Michał Lewandowski z Krajowej Izby Komorniczej. Jeśli przydarzy nam się opóźnienie, to narażamy się na dodatkowy koszt w postaci odsetek. Jeśli jednak zlekceważymy wezwanie do uregulowania należności, będziemy to robić sukcesywnie. Z relatywnie niedużego rachunku, powiedzmy kilkuset złotowego, może nasza należność wzrosnąć do kwoty na przykład powyżej 1000 złotych. Polacy najczęściej mają problem ze spłacaniem długów w wysokości do 5000 zł. Zaległości w regulowaniu takich zobowiązań ma 67% wszystkich dłużników. To może być kolejny sukces na miarę Wiedźmina. Do światowej dystrybucji trafiła dziś gra Lords of the Fallen z budżetem na produkcję sięgającym 32 miliony złotych oraz kolejnymi 10 milionami przeznaczonymi na marketing. To jedna z największych tegorocznych polskich inicjatyw z sektora kultury. To dopracowana gra akcji, mówi szef projektu Tomasz Gop. To część akcji. W Lords of the Fallen jest chyba najważniejsza. To jest część związana z umiejętnościami gracza, z uczeniem się walki na zasadzie metodyki, na zasadzie taktyki i na zasadzie zręczności też. I to jest kluczowy element tego, co naszym zdaniem daje frajdę podczas gry w Lords of the Fallen. To jest uczenie się właśnie tego, jak pokonywać demony przeciwników. Jest to także pierwsza polska superprodukcja, która wchodzi nie tylko na pecety, ale także na konsole nowej generacji. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A teraz już sport i Adam Malecki. Dzisiaj w całej Europie piłkarze grają w krajowych pucharach. W Holandii po raz kolejny z dobrej strony pokazał się Arkadiusz Milik. Strzelił 2 gole w meczu z czwartoligowym SV Urk. Napastnik reprezentacji Polski wykonał swoje zadanie i po przerwie już na boisku się nie pojawił. Ajax Amsterdam wygrał 4-0. Milik w meczach pucharowych zdobył jak dotąd 8 bramek. Ostatnio trafia regularnie także w lidze. Także w 1:16, ale Pucharu Niemiec gra Borussia Dortmund na wyjeździe z São Paulo. Drużynie z Dortmund nie gra Łukasz Piszczek, jest na ławce rezerwowych. Powołania ten mecz nie dostał wciąż leczący kontuzję Kuba Błaszczykowski. Jak na razie jest bezbramkowy remis. W Capital One Cup Liverpool gra w czwartej rundzie ze Swansea City. Wydarzeniem na Shrewsbury Town jest przyjazd Chelsea-Londyn. Jak na razie gospodarze trzymają się dzielnie, jest 0-0. W Pucharze Polski Górnik Zabrze podejmuje Podbeskidzie Bielsko-Biała. Górale prowadzą 1-0 po golu Gracjana Choroszkiewicza. W Ekstralidze Hokejowej w dzisiejszych meczach Unia Oświęcim przegrała 0-2 z Ciarko Sanok, a Polonia Bytom 2-3 z Orlikiem Opole. GKS Jastrzębie pokonało 4-1 GKS Tychy, a Komarch Krakowia Kraków 5-3 naprzód Janów. W ósmej kolejce piłkarek ręcznych Pogoń Baltika Szczecin zremisowała z MKS-em Selgros Lublin 22-23. W serwisie po 23:00 więcej o wielkim wydarzeniu dzisiejszej nocy. Rusza przecież najsilniejsza koszykarska Liga Świata, czyli NBA. Zapraszam już teraz na specjalną relację naszego korespondenta Jana Pachlowskiego. Noc pogodna, ale miejscami mglista. Mgłę mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 5 stopni na południowym wschodzie do plus 4 na wybrzeżu i krańcach zachodnich. Ranek także będzie mglisty, ale dzień zapowiada się słoneczny. Po południu tylko na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i słabo kropić. W Przemyślu będzie 8 stopni, w Łodzi i Warszawie 11, w Szczecinie 12, a najcieplej 13 stopni w Olsztynie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bijąc dzieci, możemy wiele nauczyć. Że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów. Że nawet najbliższych trzeba się bać. Że silniejszy ma zawsze rację. Że ludzie nie zasługują na szacunek. A jedyne, co do nich przemawia, to ból. I strach. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. A teraz dodatkowo z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi Q5 dostępny jest już od 1420 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21:08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, mamy dziś w studiu znakomitego gościa, którego zamierzamy wykorzystać na kilka sposobów. Bo po pierwsze przybył na konferencję pod tytułem Zbigniew Herbert Ruch Myśli, zorganizowaną z okazji 90. urodzin poety przez Fundację imienia Zbigniewa Herberta i Bibliotekę Narodową oraz Katedrę Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Po drugie mamy w Warszawie inne wielkie wydarzenia, mianowicie otwarcie wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich. I wreszcie po trzecie, nasz gość od wielu lat obserwuje i komentuje wydarzenia toczące się w naszej części kontynentu. I o tym wszystkim będzie rozmowa za chwilę w klubie Trójki Timothy Garton Ash, a zaczniemy od Herberta. Do Dobranoc, Marku, lampę zgaś i zamknij książkę już. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową, to barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna, nie zna twa łacina. Wieczny, ciemny lęk, okruchy ludzki ląd zaczyna bić o ludzki ląd i zwycięży. Słyszysz szum, to przypływ z burzy, Marku, twe litery, żywiołów niewstrzymany nut, aż runą świata ściany cztery. Cóż nam na wietrze drżeć? Znów popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień. Gryźć palce, szukać słów i wlec poległych cień. Więc lepiej, Marku, spokój zdeń i ponad ciemność podaj rękę. Nie drży, gdy bije w zmysłów pięć, jak wątłą lirę ślepy. Wszechświat, astronomia zdradzi nas, rachunek gwiazd i mądrość traw, i wielkość twoja zbyt ogromna. Bezradny, Marku, płacz. Na wietrze drżeć i znów w popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień. Gryźć palce, szukać słów i wlec poległych cień. To była kompozycja do wiersza Zbigniewa Herberta do Marka Aureliusza z płyty Karima Martusewicza, a wokal państwo pewnie poznali, Wojciech Waglewski. A w studiu jest z nami profesor Timothy Garton. A, witam pana. Dobry wieczór. Na państwa pytania czekam na razie pod adresem klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl, a za jakieś 20, może 25 minut włączymy telefon i to będzie 22 i 7 trójek. Pan znał Zbigniewa Herberta osobiście. Chciałem go zapytać, jak pan go zapamiętał, bo ja nie miałem tego szczęścia i z opowieści o nim wyłania się dla mnie przynajmniej taki niespójny portret. Takiego człowieka niezmiernie uroczego i zarazem strasznie pryncypialnego, nieśmiałego i awanturnika. Kogoś z jednej strony takiego skromnego pracownika poezji, który tam sobie gdzieś te wierszyki pisze, a z drugiej strony kogoś z ułańską fantazją. Jaki był ten pana Zbigniew Herbert? Ja go poznałem w Berlinie w wcześniejszych latach 80. i widziałem go zawsze, kiedy byłem w Warszawie. On był uroczy, fascynujący. I te cechy, które są u niego w poezji, także były u niego osobiście, czyli fantazja, powaga, wiedzy, ale przede wszystkim też ironia. Wszystkim ta ironia. On przecież sam pisze w jednym z wierszów o bogini ironii. I to w rzeczywistości, to były jego bogini. Jakoś tak, Proszę wybaczyć, jeśli używam stereotypu, ale wyobrażam sobie, że dla Anglika ironia to jest taki ton, którego... Bardzo lubimy. Bardzo nam bliski, ale nie tylko nam. Uważam, że dla mnie Herbert Vogler jest najważniejszy poeta polski. Niewątpliwie, ale nie tylko dla mnie, dla wielu cudzoziemców. No, bo po pierwsze po prostu wielki poeta, to jest język, magia słów, ale oprócz tego... Ta postawa pana Cogito, która jest jednocześnie heroiczna i ironiczna. Gdyby tylko heroiczna, to byłby w końcu nudny. Gdyby tylko ironiczna, no to może być w Anglii, prawda? Ale to połączenie to jest bardzo polska i bardzo uniwersalne jednocześnie. Ale wie pan, to ja się muszę przyznać, że ja mam kłopot nie tyle z wierszami Herberta, ile z odbiorem poezji Herberta, bo mam wrażenie, że bardzo często w Polsce... Tej ironii się nie słyszy. Pamiętam no, ten słynny wiersz Potęga Smaku, tak. Który jak się go przeczyta tak właśnie bez tej ironii, bez takiej smutnej ironii, która jest w tym wierszu, no to właściwie no, zachęca do takiej no, prostego i zacnego skądinąd heroizmu, ale nie ma tam takiego sygnału, że to wszystko jest... Wie pan, Herbert bez ironii to jest tak jak Anglii bez deszczu. Bo zastanawiałem się, bo ja przyznam, że ja bardzo oczywiście lubię Herberta, bo to oczywiście wielki poeta, tak jak pan powiedział. Mnie chyba jest bliższy Miłosz. I kiedy zastanawiałem się nad różnicą między nimi, to uświadomiłem sobie, że u Miłosza jest taki cień optymizmu, że z historią, wkraczam na pana teren już wyraźnie, coś jednak możemy zrobić. No jednak Miłosz mówi, a choćbyś, nie jesteś jednak tak bezwolny, a choćbyś był jak kamień polny, lawina, bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Natomiast przesłanie pana Kogi, no to właśnie. Bądź wierny, idź. Bądź wierny, idź, masz mało czasu, możesz dać świadectwo, zostaniesz zaliczony do grona zimnych czaszek. To jest takie beznadziejne. To jest prawda. Przygotując się na tej wspaniale skądinąd konferencji tutaj organizowanej przez Fundację imię Zbigniewa Herberta, czytałem jego tekst o historii. I on mówi wprost, dla mnie historia to jest więzienie. I ja już mam wyrok. Jestem więzieniem tej historii. I rzeczywiście miał ta tragiczna wizja historii, skądinąd charakterystyczny dla Europy Środkowej. No, ale czy pan Cogito jest tragiczny postać? To przecież nie. Pan Cogito nie jest. Pan Cogito podróżuje po świecie i się bawi z humorem, prawda? I się żywie, prawda, z tej wielkiej bankiet kultury i cywilizacji zachodniej. No i zawsze myśli sobie, że mógłby zagrać w grę Kropotkin na przykład. To też, tak. Ale czy ta wizja historii, bo wyobrażam sobie, że dla historyka historia jest jednak takim obszarem, gdzie się poszukuje jakiegoś porządku i jakiegoś sensu. Pana nie irytuje to, że ta historia u Herberta jest taka właśnie tragiczna, więzienna, szalona, bo to jest też bestia u niego po prostu. No, wie pan, historia była bestia w Europie Środkowo-Wschodniej przez duże, duże lata w XX wieku, a więc można to absolutnie rozumieć. To mnie absolutnie nie irytuje, bo przecież on nie był historykiem. U historyka to by irytowało, ale u poety nie. Ale jest to ciekawe pytanie. Jak czytamy Herberta dzisiaj, gdzie widoczny w Polsce, no przecież historia jest inaczej, prawda? To znaczy teraz Polska jest suwerenna, niepodległa, wolna, ma swój podmiotowość, jest autorem własnej historii, nie tak jak wówczas. I ciekawe dla mnie jest to, nie uważam, że wiersze Herberta na to stracą. Jakoś na to nie stracą. Ale dlaczego w takim razie, skoro się tak zmieniło? Bo to jest tak jak u wielkiego poeta, że jak gdyby pióra jest mądrzejsze niż nawet głowy, prawda? Że to, co jest w tych wierszach, może on częściowo sam nie wie. To znaczy tam porównam z Bertoldem Brechtem. Brecht, który miał okropna, ale okropna ideologia. To znaczy, nie porównam z Herbertem, bo Herbert nie miał, ale miał okropne ideologię i był oprócz tego bezchodny, okropny człowiek, ale wielki poeta. A co pozostaje teraz, to jest wiersz, to jest język. Tak jak napisał w swoim czasie Orton, prawda? Time that is intolerant of the brave and innocent, prawda? Że język mówi przez poety. Aha, i teksty bywają mądrzejsze od swoich twórców, tak? Oczywiście, to oczywiście. Wspomniał pan o tej konferencji. Wziął pan udział w panelu dyskusyjnym poświęconym Związku Poezji i Historii. W polskiej tradycji ten związek jest oczywisty w stosunku do romantyzmu. Znaczy, nie ma żadnej wątpliwości, że historia Polski inaczej by się potoczyła, na przykład gdyby nie Konrad Wallenrod. To z całą pewnością. Choć nawiasem mówiąc, też Mickiewicz pewnie się, nawet na pewno się zdziwił, że takie były skutki opublikowania Konrada Wallenroda. Ale czy sądzi pan, że poezja Herberta miała wpływ na historię Polski? Na pewno. Dla moich przyjaciół polskich, mój pokolenia, to znaczy pokolenie Solidarności i okres zwłaszcza lata 70. i 80., na pewno dla większości z nich on był najważniejszy i przesłanie pana Kogi to był przesłanie także dla nich. Jak się zachował w trudnej sytuacji, w stanie wojennym i potem. Tak absolutnie uważam. I po drugie, to jest drugi zupełnie inny aspekt. Gdzie tylko na świecie zaczynałem mówić o Polsce, ktoś czytał Herberta. Po grecku, po francusku, po niemiecku. Uwierzę. On był tak bardzo czytany i cudzoziemcy zrozumieli, o co chodzi w Polsce. W pewnym sensie oczyma Herberta, czy przez Herberta. Pan przypomniało mi się, bo w książeczce dołączonej do tej płyty, z której usłyszeliśmy Marka Aureliusza i będziemy jeszcze dzisiaj jedną piosenkę z tej płyty państwu przypominać, tam Karim Martusewicz opowiada, że kiedy zdecydował się na tę płytę, to zadzwonił do swojego przyjaciela, amerykańskiego muzyka, powiedział mu, że właśnie chce go wciągnąć w taki projekt, że będą robili płytę do wierszy Herberta i zaczął mu mówić, że to pewnie nie wiesz, pewnie go nie znasz, ale to taki poeta i tamten przerwał z takim tonem pełnym oburzenia: ja wiem, że to jest Zbigniew Herbert. No właśnie, wszędzie tak jest. Wszędzie tak jest. No a propos, to jest ta piosenka, to jest Herbert, jakiego nigdy nie słyszałem. To byłbym czekał komentarz pana Kogito na tę piosenkę. No pan Kogito o muzyce pop niezbyt życzliwie się wypowiadał, ile pamiętam. Herbert, mam wrażenie, w Polsce jest dziś poetą, którego część czytelników wielbi za wiersze, a zwłaszcza za publicystykę z lat 90. A druga część to są pewnie pana przyjaciele, to są ci, którzy wielbią Herberta pomimo tego, co pisał w latach 90. na łamach tygodnika. Pomimo i wbrew. Oczywiście, ale przecież to, co się liczy u publicysty, to jest publicystyce, co się liczy u historyka, to jest historia, co się liczy u poeta, to jest poezji. To jest jasne. I to jest sprawa rzeczywiście trzeciorzędna, co Zbigniew Herbert w późnych latach, będąc już, trzeba powiedzieć, bardzo chory, wypowiadał. Oczywiście możemy dyskutować o lata 90., co zrobione, co nie zrobione. Ja na przykład uważam, że trzeba było w jakiś sposób wcześnie, no jak się nieładnie mówi, rozliczyć z przeszłości. Ale nie w sensie lustracji, nie w sensie procesu, wiesz, jakiś intelektualny, w sensie może jakiejś komisji prawdy. I w tym się zgadzam z Herbertem, ale częściowo o tych tekstach na pewno trzeba raczej zapomnieć, a na pewno historię zapomnie. No chociaż ja muszę powiedzieć, że ja kilka przynajmniej takich najgłośniejszych po latach sprawdziłem, ale i pomyślałem sobie, mój Boże, o co była awantura? No, upomnienie się o bohaterstwo pułkownika Kuklińskiego, no, po latach wydaje się to stosunkowo mało kontrowersyjne. Upomnienie się o Czeczenię, No, szlachetne. No, ten atak na Miłosza niezręczny, ale wiadomo, że potem panowie się, no już w momencie, kiedy Herbert był ciężko chory, porozumieli przez telefon. To właśnie pani Katarzyna Herbertowa bardzo ładnie opisuje tę ostatnią rozmowę telefoniczną między dwoma wielkimi poetami, tak. Tylko, że gdzie są tutaj proporcje? Gdzie są tutaj proporcje? Gdzie jest ten ogromny opus świetnej poezji, prawda? Co się liczy ta publicystyka? Jak można powiedzieć, że to jest to, co naprawdę jest ważne? Ale u Herberta zdarzały się wiersze, które dziś pobrzmiewają, to jest mniejszość, ale pobrzmiewają trochę takim doraźnym celem. Jest na przykład w jednym, to chyba jest w epilogu Burzy albo w Rowigo. Tego nie sprawdziłem uczciwie mówiąc przed wyjściem do studia. Teraz sobie uświadomiłem, że wiem, gdzie ten wiersz jest i w związku z tym nie zajrzałem do niego ponownie, ale taki wiersz o księdzu, który z ambony przemawia i jest takim pryncypialny i wykluczający. I ten no podmiot liryczny w tym wierszu mówi, że mi kończy tym, że smutno mi, że chciałbym usłyszeć w kościele coś innego. To jest taki Herbert, którego się nie pamięta chyba dzisiaj w ogóle. No, bo on potrafił być bezkompromisowy. Bodajże na przykład w latach 50., kiedy inni pisali w różnich miejscach i on nie. Tylko dla szuflady. To jest warto podziwu. Napisał do nas pan Jerzy: panie redaktorze, ja mam inaczej. Herbert bardzo do mnie przemawia, dużo bardziej niż Miłosz. Może ze względu na to, że jego postawa filozoficzna jest mi dużo bliższa. Dla mnie Herbert to był człowiek, który dzielił się swoją mądrością, a cykl pana Cogito jest to po prostu niesamowite. Tu, panie Jerzy, absolutnie się zgadzamy. Dla mnie to cykl poszukiwania siebie, to próba definiowania siebie na nowo. To pewna mądrość, która nie poucza, a pomaga nakreślić jedną z wielu perspektyw. Nie miałem okazji poznać Zbigniewa Herberta, ale w moim życiu pełni rolę Sokratesa. No, wzruszające. Co można dodać? Proszę powiedzieć, ale pan Cogito, bo tak myślę o tej postaci, to taki człowiek używający chłodnego rozumu, właśnie ironiczny, niechętnie odnoszący się do zbiorowych emocji. Przypominam wiersz, pieśń o bębnie, tak, wyraźnie niechętny. Kiedy ludzie zaczynają iść w nogę, to pan Cogito się jednak odsuwa. Pan wierzy, że dzisiaj w Europie ten wzorzec jest aktualny? Takiego intelektualisty, ironicznego, eleganckiego, odsuwającego się od zbiorowych emocji. My żyjemy zbiorowymi emocjami tu znowu strasznie, nie? I żyjemy w innych czasach, gdzie jest ogromna konkurencja na rynku, gdzie jest hałas, co się dzieje, gdzie poeta czy pisarz może się przebić przez jakieś tam przesady, prawda, że coś spektakularnego. Na taki głos, jak głos Herberta, potrzebny był pewien przestrzeń, prawda, pewne milczenie w pewnym sensie. To tak uważam, ale tak się dodałbym, że w moim przekonaniu on był klasycznym środkowo-europejskim pisarzem w tym sensie, że obronie wartości zachodniej cywilizacji w sytuacji politycznej na wschodzie. Przecież to jest główny nurt u niego, prawda? Fascynacja, cywilizacja Zachodu, śródziemnomorskie, jak sam mówił. Ciekawe formuła używał, a propos otwarcia muzeum, używał formuła tradycja judajsko-grecko-rzymski. Powtarzam, judajsko-grecko-rzymski. Ciekawa formuła. I w kontekście politycznym, prawda, wrogowy niewoli w bloku sowieckim. A wolno zapytać, bo teraz zrobiłem taki szybko rachunek, no, jak pan się z nim poznał, no, różnica między panami to była różnica pokolenia dokładnie. Przynajmniej. Co najmniej. I chciałem zapytać, czy On miał do pana, no bo wyobrażam sobie, że poznaje młodego intelektualistę z Wielkiej Brytanii, który jest zainteresowany tym dziwnym kawałkiem świata, który wtedy, no on się zrobił może ciekawszy po 80 roku, po Solidarności, ale jednak ciągle to była ta gorsza część Europy. On, to gorsza? Dlaczego no, gorsza? Dlaczego biedniejsza, ale nie gorsza? Ale ciekawsza. Powołuje się na Miłosza z rodzinną Europą, który tłumaczy, że tutaj właśnie nie jest gorsza Europa, ale wszyscy sądzą, że tu jest ta gorsza część kontynentu. On starał się pełnić wobec pana rolę takiego mentora właśnie, Sokratesa, kogoś, kto prowadzi pana po meandrach tej części świata. Byłbym zaszczycony, ale chyba nie, ale mogę powiedzieć, że byliśmy przyjaźnieni. On czekał oczywiście to, co był temat na rozmowy, bo właściwie poznaliśmy się chyba w 80 roku, to znaczy to był gorący temat na rozmowy. Ale tak, w pewnym sensie mentora, to znaczy pewne rzeczy starał się rzeczywiście tłumaczyć. I mówił na przykład bardzo proste rzeczy, że wiesz, ja lubię małe narody. Lubię małe narody. To był bardzo prosty, a to jest u niego silny nurt, prawda? O Kurdowie, o Czeczenie, prawda? Afgańskie gorale. To on mu fascynował. Czyli fascynacja słabych, małych narodów. A fascynacja słabych to zazwyczaj uważa dla zasech lewicowy. No, wielu by słuchaczy panu dało, gdyby jakby jak mogło teraz, bo pewnie się ludzie oburzą, gdzie Herbert Lewicowy. Herbert. No właśnie, chciałem to przez to powiedzieć, że u niego to jest bardzo skomplikowane, bo uważano powszechnie, prawda, jako prawicowy. To miał to Duma Narodowa. No oczywiście dla niego to okres okupacji, ruch oporu, AK, to było szalenie ważne. To sam powiedział. Ale był bardzo skomplikowany. Już pan wprowadził subtelnie następny temat naszej rozmowy, do którego teraz przejdziemy. Przypominam, że naszym gościem jest profesor Timothy Garton-Ash. W Warszawie otworzono wystawę stałą w Muzeum Historii Żydów Polskich. Ja przyznam, że znam ją dopiero z wirtualnej podróży po wystawie. To w internecie można znaleźć taki 15-minutowy film. Jak wrażenia? Bo pan widział ją dzisiaj naocznie. Po pierwsze, to jest fantastyczne, że to istnieje. Bo ja pamiętam od bardzo dawna te okropne spory polsko-żydowskie. Okropne rozmowy. Zanim w ogóle przyjechałem do Polski. W 79 roku poszłem do księgarni w Londynie. Prosiłem o jakieś książki o Polsce i ta osoba prowadząca mówiłem, a dlaczego tam chce tam pojechać? Przecież to jest antysemicki kraj. I coś tam powtarzał po żydowsku. To znaczy, że te rezentymenty były tak silne od tego czasu, tyle właśnie spory, awantury. No i wreszcie, istnieje ten wspaniały muzeum. Byliśmy z żoną dzisiaj po południu na otwarcie. Przemówienie bardzo godne. Można mieć jakieś tam zastrzeżenie tu i owo, ale bardzo, bardzo, bardzo i zruszający Mariana Tolskiego przemówienie na końcu. Naprawdę ruszający. No i wystawa. I moja teza jest taka, że to jest tylko możliwe w wolnej Polsce. Dlaczego? Dlatego, że póki Polska sam się uważała i słusznie jako ofia historii. Ofia najpierw Hitlera i potem Jałty, podział Europie. Nie mógł akceptować, że był antysemityzm w Polsce, że Ofia może być też... Katem, tak? No, kat to jest za mocne słowo. Prześladowcy. Nie. No, to był Hans Frank, to byli Niemcy, to byli niemskie, ale mieć jakiś udział w prześladowaniu innych ludzi. Ja uważam, że to jest wielki postęp w Polsce. I przecież prezydent Izraela to sam powiedział, że on uważa, że coraz odważniejsze jest dyskusje w Polsce. Ale ta wystawa, na ile zaznajomił mnie z nią ten 15-minutowy film, ona jest dlatego zaskakująca, że ona nie opowiada tak naprawdę o 1000 lat prześladowań Żydów w Polsce, tylko o 1000 lat tak życia. Tak nie było. To jest ewidentne. No, to był Polin, to był to miejsce, to był to raj, to parę Żydów przez wielu lat. To jest oczywiście. I to jest tylko ten przedostatni okres, który był tak szalenie trudny. To jest bardzo skąd inąd słuszne. To trudno oczywiście jest w muzeum opowiadać historii tysiąclecze, to 1000 lat, gdzie prawie nie ma obiektów. Prawie nie ma obiektów w tym muzeum. To jest muzeum jak gdyby wirtualne w samym sobie, a więc uważam, że to jest udane, ale to jest trudne zdanie. Aha. No tak, bo to jest takie muzeum opowiadające za pomocą aranżacji przestrzeni, rozmaitych replik. Teksty, jakieś tam interaktywne ekrany i tak dalej. No to jest bardzo pouczające, ale niestety przez historię właśnie brakują takie obiekty. Aha. Bardzo gorąco dyskutowano kilka miesięcy temu na temat kwestii, czy pomnik Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata powinien stanąć w pobliżu tego muzeum, czy zupełnie gdzie indziej. No było takie pytanie, czy pamięć o tych, którzy narażali życie, a zdarzało się, że je tracili po prostu, żeby uratować kogoś pochodzenia żydowskiego, to ta pamięć to jest wyraz intelektualnej uczciwości, czy taka chęć ukrycia, że byli poza tym też szmarcownicy, a przede wszystkim ludzie obojętni. Co pan myśli o tym sporze? Bo on był w pewnej chwili bardzo gorący, gdzie ten pomnik ma stanąć, że teren getta powinien być jednak poświęcony wyłącznie Żydom i nie ma co, żeby Polacy mówili, że ale przecież myśmy trochę ludzi uratowali, zresztą sądząc po liczbie drzewek Yad Vashem, dużo było Polaków zaangażowanych w pomoc. A zarazem mało, bo jednak strasznie dużo ludzi zginęło, strasznie dużo Żydów zginęło wtedy. Tak, ale prezydent Izraela też mówił o sprawiedliwych wśród narodów, mając na myśli Polacy, którzy uratowali Żydzi, ryzykując własne życie, a więc oni na pewno zasłużyli. Skądinąd Marcel Reich-Ranicki, znany niemiecki krytyk literacki, ale polski Żyd z pochodzenia, sam nie opowiadał, jak on został uratowany przez polskiego chłopa. To zrobił nam wrażenie ogromne. A więc zasłużyli na taki pomnik, żeby tylko to nie oznaczyło nowa mitologia polska. Bo ta historia może być ta cała historia, prawda? Także z szmalcowikami, także z antysemityzmem, który jest do dziś na pewno w Polsce. Widać podobno na internecie, nie tylko w Polsce, także w Europie Zachodniej. Zmieniło się o tyle, że sądzę, że w stosunku do dwudziestolecia międzywojennego, że przynajmniej, że w tej chwili jak ktoś wygłasza sądy antysemickie, to jednocześnie bardzo się broni przed łatką antysemity. Znaczy mówi, że ja nie jestem antysemitą, ale... No, tak, jak słynne powiedziano po angielsku, moje najlepsze przyjaciele są Żydzi, tak się mówi, some of my best friends are Jews, to oczywiście, ale jest znowu antysemityzm w Europie i zwłaszcza w Europie Zachodniej, trochę zmieniając temat, to znaczy jest nowy antysemityzm, który jest związany z mniejszością muzułmańską. To jest inny temat, ale to pokazuje, że trzeba w dalszym ciągu być jak gdyby na baczność na ten temat. Ale i wracając do pomnika, do muzeum, to moja teza byłaby taka, że po prostu potrzebny jest więcej wiedzy na ten temat w różny sposób, w dziennikarstwie, w szkołach, w muzeach, w pomnikach i tak dalej. To, co nie potrzebujemy, jest zamiast stara mitologia, nowa mitologia. I to znaczy, potrzebujemy też spory, ale takie spory merytoryczne, a nie historyczne. Aha. Czyli żeby nie zamieniać jednej mitologii na drugą, to tylko żeby w miejsce mitologii weszła rzetelna wiedza historyczna. To, tak rozumiem pan. Tak, rzetelna, ale to znaczy zawsze w historii, w interpretacji historii muszą być konflikty. Bo nie ma jedyny słuszny prawdy historyczne, tylko u Lenina tak było. A nawiasem mówiąc, jeśli wolno skorzystać z pana obecności w ten sposób, jak właściwie rozwiązał się problem, bo rozumiem, że rozwiązał się problem antysemityzmu w Wielkiej Brytanii? No bo, nie rozwiązał się. Tak, ale jest możliwy, więcej niż możliwy, że ktoś mówi nie tylko, że jestem brytyjskim Żydem, ale jestem żydowskim Brytyjczykiem, czy żydowskim Anglikiem. Rozumie pan, o co mi chodzi. Aha. I to jest w pewnym sensie symptom, taki stan liberalnej integracji, gdzie się absolutnie zachowuje tożsamość żydowskie, a jednocześnie się uważa za Anglika, za Brytyjczyka. Bodajże dam przykład. Isaiah Berlin, jeden z najsłynniejszych, który o sobie mówił nieraz, że jestem jednocześnie Anglikiem, Żydem i Rosją. Ja może podam numer telefonu, przypomnę 22,7 trójek, ale w związku z tym, co pan teraz mówi, czy, bo tak sobie próbuję wyobrazić pana tą brytyjską perspektywę i myślę nie sobie... Nie wiem, czy moja perspektywa jest tak charakterystyczna brytyjska, zwłaszcza teraz z Davidem Cameronem. No tak, ale myślałem o doświadczeniu historycznym, takim politycznym z ostatnich 150 lat, bo zastanawiam się, czy jednak najstraszniejsze rzeczy w XX wieku nie były związane z tym, że w XIX wieku ktoś wymyślił taką koncepcję narodu etnicznego i państwa, które, w której ten naród właśnie etniczny jest suwerenem. Myślę po prostu o takim tak zwanym państwie narodowym. A jeszcze w tej części Europy, bo chciałbym się powiedzieć, wy macie wygodnie, wy jesteście na wyspie, ale tutaj te granice się ciągle zmieniały. Dokładnie. Dokładnie. To jest ta wielka różnica. To nie jest jedyna, jest znacząca. Francuzi mówią état nation. Najpierw państwo narodowe. I każdy może być Francuzem, mówiący po francusku, postrzegając, prawda, znaczy... Choć w praktyce to chyba nie do końca tak wygląda, sądząc po Arabach, którzy we Francji. Wie pan, to jest tak, ja byłem na tej banlieue, to znaczy w Paryżu, gdzie mieszkają teraz mniejszości muzułmańskie. I oni mówią często bardzo dobrze po francusku. Znają historię francuską i jeden z nich mnie mówi, nigdy nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę. C'est un pays hypocrite. Hipokrytów, tak? Tak, to jest hipokrytów. Bo myśmy wzięli na serio obietnicy Rzeczpospolitej, republikańskiej, że wszyscy są równe. Okazuje się, że nie. Ale sama obietnica, sama zasada republikańska, francuska, uważam, że bardzo nie tylko dobra, ale potrzebna w naszych czasach. Ale jednocześnie znalazłem pana wypowiedź w internecie, znaczy w internecie znalazłem pana wypowiedź, to tak trzeba powiedzieć, że właściwie jedynym gwarantem pokoju jednak jest na razie, jak do tej pory, państwo narodowe w Europie. Nie, chyba nie mówiłem państwo narodowe, ale chyba mówiłem w sensie państwo konstytucyjne liberalne. To oznacza, że nie możemy jednak stwierdzić, że Europa jako taka, o ile też wierzę w wartości europejskie, tak jak pan Cogito, ale nie możemy powiedzieć, że Europa jako taka jest gwarantem naszej wolności, gwarantem naszych praw, bo widzimy nawet wewnątrz Unii Europejskiej, co wszystko jest możliwe. Patrzmy tylko na Węgrzy, Viktora Orbana. Ja bym nie myślał 10 lat temu, że taki jest możliwy. Prawda, że ta nowa postkomunistyczna demokracja odchodzi od demokracji, prawda? A więc w tym sensie gwarantem jest państwo. Aha. Wróćmy jeszcze na, bo pan uruchomił już, bardzo nam się to ładnie splata, kolejny wątek, ale jeszcze bym na chwilę wrócił do kwestii polskich Żydów, ponieważ jak przyglądałem się, no na tyle, na ile byłem w stanie w tej wirtualnej na razie wycieczce po stałej wystawie, patrzyłem, jakie nazwiska tam się pojawiają, to jedna rzecz mnie zaniepokoiła trochę. I wydaje mi się, że to jest dość dramatyczny problem dla twórców muzeum. O kim dokładnie mówimy, myślimy, mówiąc polscy Żydzi? Bo czy można, bo tak, no, są środowiska oczywiste. Znaczy ten sztetl mówiący widzisz, mieszkający na terenie Polski, jasne. Chodzący do synagogi, czy tej na Tłumackim reformowanej, czy do nożyków tej bardziej tradycyjnej, jasne. Ale czy można jako o polskich Żydach mówić o Polakach pochodzenia żydowskiego zasymilowanych od dwóch czy trzech pokoleń? Tam się pojawia na przykład grupa Skamandra w pewnej chwili tam na tej wystawie. Ja wiem oczywiście, że Tuwim, zirytowany w pewnej chwili antysemickimi wycieczkami, zaczął mówić tak, ja jestem polskim Żydem. Ale ja zawsze miałem wrażenie, że Tuwim został zmuszony przez polskich nacjonalistów do tego, że on jakby z urodzenia, podobnie jak Bolesław Leśmian na przykład, sam się określał, miał świadomość narodową polską. No, jeden z pana rodaków zdefiniował kiedyś pięknie naród w ten sposób, że dwóch ludzi, jeżeli dwóch ludzi mówi, że należy do tego samego narodu, to znaczy, że należą do tego samego narodu. Kropka. I że to rozwiązuje problem narodowości. Wie pan, to jest podstawowa prawa. On czy ona ma prawo sam zdecydować, kim chce być. Czy chce się identyfikować jako Irlandczykiem, czy nie Irlandczykiem. Chrześcijanem, czy nie chrześcijanem. Żydem, czy żydowskiego pochodzenia, z własnej woli. Sama identyfikacja jest tu istotna. I widzę, i dla mnie to jest, widzę to, że z przyjemnością, prawda, że coraz bardziej jest taka samoidentyfikacja w Polsce. No, jest bardzo żywa, chociaż jeszcze mała, taki rzeczy kulturalny, intelektualny, żydowsko-polskie. Istotne jest tutaj tylko, że nikt nie mówi, ty musisz wybrać. Masz tylko do wyboru. Albo mężczyzna, albo kobieta. Albo Polakiem, albo Żydem. Albo czarny, albo biały. I o to chodzi w całej Europie w tej chwili, prawda? Możliwość mieć w tym samym czasie różne tożsamości. Ja na przykład jestem Anglikiem, jestem Brytyjczykiem, jestem jak najbardziej Europejczykiem, jestem liberałem. No tak się tworzy liberalne społeczeństwo i tak się liberalne państwo. Właśnie przez tę możliwość, że mamy różne jednocześnie tożsamości. No tak, tylko muzeum, konstruując opowieść o ludziach, którzy już nie żyli i w dodatku mając jako no jedną z no zasadniczych tam sal opowieść o zagładzie, o Holokauście, kiedy byli uznawani za Żydów arbitralnie właśnie ludzie, którzy niekoniecznie chcieli być, uważali się za Żydów. Przecież ustawy norymberskie tak działały, że niezależnie od samoświadomości narodowej człowieka, było się albo się nie było Żydem. No to muzeum musi no podejmować decyzję. No, o kim opowiadać. Przez 1000 lat większość się no nie, tak sami wyidentyfikowali. Tak, nie, więc mnie w tych ostatnich salach tak zadzwonił dzwonek alarmowy. Gdzie jest granica opowieści? No bo asymilacja oznaczała bardzo często właśnie pozbawienie się tożsamości żydowskiej. Świadome, że... No, ostatnia sala powinna być po prostu forum na dyskusję. Może będzie to przewidziane. No to jeszcze jeden wątek, też już zasygnalizowany przez naszego gościa. Przypominam, profesor Timothy Garton Ash jest państwa i moim gościem. 2273 nasz telefon albo klub@polskieradio.pl. No, już zaczął pan mówić o tym, co się dzieje w Europie. Na razie zacznijmy od tego podwórka wschodnioeuropejskiego. Jak pan widzi to, co się dzieje po naszej, za naszą wschodnią granicą? Myślę o, no, o rosyjskiej agresji na Ukrainę, mówiąc po prostu. Czy ta rosyjska, to tam mnie intryguje, czy rosyjska agresja na Ukrainę to jest problem Ukrainy, Europy Wschodniej, czy Europy w ogóle? No, to jest problem świata. Bo Władimir Putin stawia pod znakiem pytanie takie podstawowe zasady porządku międzynarodowego. On mówi, że dlatego, że są gdzieś w Ukrainie czy na Krym ludzie, których my, Rosja, uważamy za Rosjanie, albo ja, Władimir Putin, ja decyduję, kto jest Rosjanem i nie, wszystko mnie wolno. Aneksacja, wojna, okupacja, rozbiory, wszystko wolno. To jest to, co nazywam, kiedyś była doktryna Breżniewa, prawda? Potem była doktryna Sinatry, jak wiemy, u Gorbaczowa, a teraz jest doktryna Putina i to jest szalenie niebezpieczna doktryna nie tylko dla Europy, dla całego świata. Wyobraźmy sobie, że Chiny w pewnym momencie, te potężne Chiny, uważają, prawda, że my mamy to samo prawo jak Putina. I a propos, en passant, byłem teraz w Pekinie. Putin jest dość popularny w pewnych kręgach w Chinach. A więc nie, to jest poważne. I ja myślę, że na przykład, żeby poruszać aktualny temat, że Radek Sikorski, no może w szczegółach się mylił, ale w ogóle sam pomysł, żeby obudzić opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Bo ja byłem teraz dwa miesiące w Ameryce, prawie zapomniano już o Ukrainie. Wszystko jest o ISIS, prawda, o Iraki, o Syrii, o Ebola, prawda? Żeby przypomnieć, obudzić opinię publiczną, posłuchajcie, to jest problem nie tylko dla nas w Europie Wschodniej, nie tylko dla nas w Europie Zachodniej, to jest problem dla całego świata. Ale myśli pan, bo istnieje taka, na pewno w Europie Zachodniej, ale i w Polsce taki sposób myślenia, że to, co Putin już chciał ugrać, to ugrał, dobrze, ma Krym, no, ma albo nie ma, ale w końcu będzie miał ten wschód Ukrainy i niedźwiedź się naje i będzie spokój. A kraje bałtyckie mówią, rany boskie, my jesteśmy następni w kolejce. Kto ma rację, pana zdaniem? Wie pan, to jest ewidentne, że Władimir Putin chciał odbudować w pewnym sensie Imperium Sowieckie, czy Imperium Rosyjskie, jak to mówisz, przecież ta Unia Euroazjacka, prawda, to był taki pomysł. I on chciał samą Ukrainę z Janukowiczem, nie tylko połowa, czy mnie. Teraz on na to gra, moim zdaniem, że będzie jak gdyby permanentna destabilizacja. I z tego powodu niemożliwy będzie integracja europejska dla całej Ukrainy. A więc my w Europie, w Unii Europejskiej, mówię głównie, i to jest dla nas przede wszystkim wyzwanie, musimy to przeciwdziałać. Nie bronią. Nie dzisiaj czy jutro, ale przez lata spokojnie, solidnej pracy, żeby obudować rzeczywiście suwerenny, niepodległy Ukrainę. Co do krajów bałtyckich, no są jakieś próby, był porwanie pewnego estońskiego urzędnika, prawda, i tak dalej. Ja myślę, że on to tak testuje, prawda, ale jednak nie uważam, że są, jest jak gdyby takie bardzo, bardzo poważne zagrożenie dla niepodległości, powiedzmy, Estonii. Rozumiem. A jak pan ocenia tym razem nie tylko w kontekście kryzysu ukraińskiego, kondycję wspominanej przez pana Unii Europejskiej, bo ja może tak powiem, skąd moje pytanie się bierze, bo ja należę do takich zawiedzionych euroentuzjastów, to znaczy mam wrażenie, że miało być lepiej niż jest. I odczuwam coś, co bym nazwał takim nieagresywnym rozczarowaniem. To znaczy takie poczucie, że kiedy wstępowaliśmy do Unii, to wyobrażaliśmy sobie, no nie tylko, że wreszcie będzie za co porządne drogi zrobić, no bo to się akurat udało, ale... No sporo się udało. No, ale no, sądziłem, że w oczywisty sposób szybciej zostanie uchwalona wspólna polityka energetyczna, że będzie... dalekowzroczna polityka zagraniczna, że będzie się skutecznie przeciwdziałało kryzysowi w ramach deklarowanej solidarności europejskiej. No mówię o tych podstawowych rzeczach, które tak średnio działają jednak. Ma pan rację, jest kryzys Europy. Kryzys tego całego projektu i to ma różne powody. No po pierwsze strefa euro źle funkcjonuje, jest wielkim problemem ekonomicznym, widocznym. Po drugi jakby to powiedzieć, te silniki, które tam byli, ta wielka motywacja, ten dynamizm polegający na tym, że myśmy osobiście znali czymś gorszym. Czy była to wojna, okupacja, nazizm w Niemczech, prawda, faszyzm w Hiszpanii, komunizm w Europie Wschodniej. Było gorzej, miał być lepiej i to, co jest lepiej, jest związane z Europą. I problem teraz, że wszyscy jesteśmy w tej Europie. I to jest w pewnym sensie problem sukcesu. I kiedy już jesteśmy, jest to rozczarowanie. Aha, czyli to jest tak, czyli to, że nudno się zrobiło, tak? No i to, co się śniło, jest, rzeczywiście jest zawsze gorsze od tego, co się śniło. No tak, ale z drugiej strony, no trudno nie myśleć z niecierpliwieniem na przykład właśnie o decyzjach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej. No choćby, wróćmy do Ukrainy. Jak najbardziej. Pan porównał w pewnej chwili Unię Europejską, że to tak jakby żółw miał, jeśli dobrze zrozumiałem, skorupę w postaci Angeli Merkel i Niemiec i tam wchodzi pod tą skorupę i udaje, że wszystko jest świetnie. Tak? Chociażby. Owszem, i moim zdaniem ja to nieraz napisałem. Uważam, że zrobiliśmy w złej kolejności. Trzeba było rozszerzenie Unii, odbudowanie wspólnej polityki zagranicznej i dopiero potem strefa euro. Bo do tego trzeba się bardzo solidnie i gruntownie przygotowywać, jak widzimy teraz, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o Rosję i Ukrainę, zmian w pozycji niemieckiej jest jednak imponujące. Jest imponujące. Wie pan, ja napisałem historię Ostpolitik niemieckiej. Był taki żelazny reguł, że nigdy sankcje, że zawsze musi być handel, stosunki ekonomiczne mają przewagę, mają pierwszeństwo. Teraz akurat Angela Merkel i Niemcy są w jakiejś tam przodującej roli, jeżeli chodzi o sankcje. To mnie imponuje. To znaczy, że jest może powód na jakieś tam nadzieję. Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Gościem Klubu Trójki był dzisiaj znakomity brytyjski historyk i pisarz Timothy Garton Ash. Dziękuję. Okay. Audycję przygotowaliśmy we współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Herberta. Bardzo dziękuję. I kłaniam się w imieniu autorów audycji Anny Regulskiej, Sylwii Hej i własnym. Mówił Jerzy Sosnowski, a to co słychać to jeszcze jedna piosenka do tekstu Zbigniewa Herberta. Stoimy na gęsto. powietrza wiążemy. Bracia dla was. Stoimy na granicy, wyciągamy ręce i wielki sznur z powietrza wiążemy. Bracia dla was. Bracia dla was. Bracia dla was. Załamanego krzyku, zaciśniętych pięści, odlewa się już dzwon i serce. Załamanego krzyku, zaciśniętych pięści, odlewa się już dzwon i serce. I serce milczące na trwogę. Stoimy na